da nisam takav kako me znaš. Za našu ljubav ja bih se molio i kad bih mogao sve tvoje grehe ja bih ti oprostio. I kad bih mogao sve tvoje grehe ja bih ti oprostio. Bila si s jednim, bila si s drugim, i zato idi, idi polako. Danas sa jednim, sutra sa drugim, na kraju sama i dokle tako. Danas sa jednim, sutra sa drugim, na kraju sama umrećeš tako. Nisam onaj koji te zna, kraj tvoga izvora šeda bi bio. Da nisam onaj što grehe pamti, ja bih ti oprostio. Da nisam onaj što grehe pamti, ja bih ti oprostio. Bila si s jednim, bila si s drugim, i zato idi, idi polako. Danas sa jednim, sutra sa drugim, na kraju sama i dokle tako. Danas sa jednim, sutra sa drugim, na kraju sama umrećeš tako. Danas sa jednim, sutra sa drugim, na kraju sama i dokle tako. Danas sa jednim, sutra sa drugim, na kraju sama umrećeš tako.